Jack London Bir Kuzey Macerası. Kısaklar koşumların gıcırtısına ve lider köpeklerin çınlayan çanlarına döktükleri ebedi acılarının ağdıyla ağlarken, yorgun adamlar ve köpekler hiç ses çıkarmıyordu. Yeni yağan kar, yolu kalın bir kar tabakasıyla kaplamıştı. Uzaklardan geliyorlardı. Donmuş bir geyiğin dörde bölünmüş ve taşlaşmış parçalarını yüklenmiş kızakların ayakları yumuşak, yüzeye inatla yapışmış, neredeyse insana özgü bir dik başlılıkla ilerlemeyi reddediyordu. Giderek karanlık çöküyordu. Ama o akşam kamp kurulmayacaktı. Kıpırtısız havada kar, iri taneler halinde değil, zarif bir tasarıma sahip minicik buz kristalleri şeklinde nezaketle iniyordu gökyüzünden. Hava hayli ılıktı. En fazla sıfırın altında 23 dereceydi. Myers bile ile Beatles şapkalarının kulaklarını kaldırmış, hatta Malemute Kid eldivenlerini çıkarmıştı. Öğleden hemen sonraki saatlerde pestili çıkmış olan köpekler şimdi yeniden zindelik belirtisi göstermeye başlamıştı. En keskin zekalılar arasında belli bir huzursuzluk seziliyordu. Koşumların dizginlenmesinden kaynaklanan bir sabırsızlık, hareketlerde belli belirsiz bir acelecilik, havayı koklama, dikilmiş kulaklar. Ağır kanlı kardeşlerine öfkelenerek durmadan arkalarından sinsi sinsi ısırıyor, onları da acele etmeye zorluyorlardı. Huzursuzluk bu şekilde azarlanan köpeklere de bulaşarak onlardan diğerlerine yayıldı. Sonunda en öndeki kızan lideri keskin bir tatmin çığlığı saldıktan sonra karın içinde daha da çömeldi ve koşumlarına yüklendi. Diğerleri de onu taklit etti. Arka pençeler toparlandı, koşum kayışları gerildi. Kızaklar ileri atıldığında adamlar dümen sırıklarına sıkı sıkı yapışıp kızağın ayakları altında kalmasınlar diye bacaklarını daha hızlı yukarı kaldırır oldular. Günün bütün yorgunluğunu atmışlardı. Sevinç çığlıklarıyla köpeklere cesaret veriyorlardı. Hayvanlar da neşeli havlamalarla karşılık verdiler. Kızakları zangırdatan bir hızla sallanarak giderek basan karanlık boyunca dört nala ilerliyorlardı. Sırası geldikçe sağa sağa diye bağıran adamların kızağı, rüzgara kapılan ufak yelkenliler gibi yana yatıp tek ayak üzerinde sertçe dönerek ana yoldan çıkıyordu. Sonra kulübeye, gürül gürül yanan yukon tipi sobaya ve buharı tüten çaya dair kendi hikayesini anlatan parşömen kaplı ışıklı pencereye kadar 100 metrelik bir sürat koşusu geldi. Ama kulübe işgal edilmişti. 60 haskilik karşı koro onlara meydan okudu ve bir o kadar kürklü can en öndeki kızağı çeken köpeklerin üstüne hamle etti. Kapı ardına kadar açıldı ve Kuzeybatı Polis Teşkilatı'nın kırmızı ceketi içindeki bir adam, dizlerine kadar içlerine daldığı öfkeli hayvanların arasında güçlükle yürüyerek, sakin bir tavırla ve ayrım gözetmeksizin kamçısının küt ucuyla teskin edici bir adalet dağıttı. Ardından adamlar el sıkıştı ve Malemute Kid bir yabancı tarafından kendi kulübesine işte bu şekilde buyur edildi. Onu karşılaması gereken Yukon tipi sobadan ve biraz önce bahsedilen sıcak çayın hazırlanmasından sorumlu olan Stanley Prince, konuklarıyla meşguldü. 10-12 kişi kadardılar ve yasalarının uygulanmasında veya mektupların ulaştırılmasında bugüne dek kraliçeye hizmet etmiş, bütün diğerleri gibi belirli özellikleriyle topluca tanımlanabilir bir topluluk değillerdi. Birçok farklı ırktan gelmekteydiler. Ama ortak hayatları onlardan belli bir tip yaratmıştı. Yolların katılaştırdığı kasları, güneş yanığı yüzleri, berrak gözlerle ve sabit ama samimiyetle bakan tasasız ruhlarıyla cılız ama dayanıklı adamlar. Kraliçenin köpeklerini sürer, onun düşmanlarının yüreğine korku salar, onun kıt ekmeğini yer ve mutlu mesut yaşayıp giderlerdi. Hayatı tanımış, zor işler başarmış ve nice heyecanlı maceralar yaşamışlardı. Ama bütün bunların farkında bile değillerdi. Evde sürüsüne berekettiler. İkisi Malemute Kid'in yatağına yayılmış, Fransız atalarının kuzeybatı topraklarına ilk kez girip yerli kadınlarla evlendiklerinde söyledikleri şansonları söylüyorlardı. Beatles'ın yatağı da benzer bir istila altındaydı. Güçlü kuvvetli 3-4 Voyageur, savaşarak Hartum'a doğru ilerleyen Wolseley'in komutasındaki kayıkçı birliğinde görev yapmış arkadaşlarının hikayesini dinlerken, ayak parmakları battaniyelerin arasında kıpır kıpırdı. O yorulunca sazı bir kovboy alıp Buffalo Bill'le birlikte Avrupa başkentlerini gezerken gördüğü kralların, lordların ve ladylerin saraylarını anlattı. Bir köşede iki melez, kaybedilmiş bir seferde görev yapmış iki eski yoldaş, Koşumları tamir ederken Kuzeybatı'nın isyan ateşiyle yandığı ve Louis Riel'in kral olduğu günlerden bahsediyorlardı. Kaba hareketler, daha da kaba şakalar havalarda uçuşuyor, yolda ve nehirde karşılaşılan ölümcül tehlikeler, ancak içinde mizahi bir yan varsa veya komik bir olay olmuşsa akla gelen beylik laflar eşliğinde dile geliyordu. Prince, tarihin nasıl yazıldığını gören bu taçsız kahramanlara, hayatın müstesna ve heyecan verici olaylarını gündelik yaşamın rutini içindeki sıradan, küçük ve önemsiz şeyler olarak gören adamlara dalıp gitmişti. Değerli tütününü cömert bir hesapsızlıkla onların arasında dolaştırdı ve anıların paslı zincirleri çözüldü. Unutulmuş maceralı ve çetin yolculuklar da onun özel yararına yeniden canlandı. Sohbetin tükendiği, yolcuların pipolarını son kez doldurup sıkı sıkıya sarınıp sarmalandıkları kürkten uyku tulumlarını bağladıkları sıradaydı. Prens biraz daha bilgi almak için arkadaşına döndü. Sen de bilirsin kovboy nedir diye karşılık verdi Malmut Kit ayakkabılarının bağlarını çözmeye koyulurken. Onun yatak arkadaşının damarlarındaki İngiliz kanını tahmin etmek zor sayılmaz. Geri kalanlarsa kim bilir başka hangi kanla karışmış Coerus de Bois'in çocukları. Kapının orada yatan şu ikisi Bois Brule. Boynunda yünlü atkısı olanın kaşlarına ve çenesinin kıvrımına bakılırsa belli ki annesinin dumanı tüten çadırından içeri bir İskoç süzülmüş. Pelerinini başının altına koymuş şu yakışıklı genç ise Fransız melezi. Konuşmasını duydun. Yanına iki yerlinin yatmasından pek hoşlanmadı. Anlayacağın melezler Riel'le birlikte ayaklandığında safkan ırklar barışı korudu. Ama o gün bugündür birbirlerine duydukları sevgiden pek bir şey yitirmediler. Peki sobanın yanındaki şu asık suratlı genç kimlerden acaba? İngilizce konuşmadığına yemin ederim. Bütün gece ağzını açmadı. Yanılıyorsun. Oldukça iyi İngilizce biliyor. Dinlerken gözlerinin nasıl hareket ettiğini görmedin mi? Ben gördüm. Ama ötekilerle ne dostluğu ne de akrabalığı var. Ötekiler kendi yerel kırık lisanlarıyla konuşurken onun anlamadığı fark ediliyordu. Ben de kendi kendime sorup duruyorum bu nereden gelmiş diye. Dur bakalım. Melmut Kit sesini yükseltip doğrudan o adama bakarak talimatını verdi. Sobaya birkaç odun at. Adam hemen söyleneni yaptı. Belli ki bir yerlerde iyice adam etmişler bunu. Prince alçak sesle yorumda bulundu. Melmut Kit başıyla onayladı ve çoraplarını çıkararak sobanın etrafında uzanmış adamların arasından dikkatle geçti. Nemlenmiş ayakkabılarını 20 kadar papucun yanına astı. Deneme kabiliğinden Destina ne zaman varmayı umuyorsun diye sordu. Adam cevap vermeden önce bir an onu inceledi. 120 kilometre diyorlar. Demek ki 2 gün sürer herhalde. Konuşmasında çok hafif bir aksan fark ediliyor ama doğru sözleri aramak için duraksamıyordu. Daha önce buralarda bulundun mu? Hayır. Kuzeybatı topraklarında? Evet. Orada mı doğdun? Hayır. Hangi cehennemde doğdun be adam? Sen bunlardan değilsin. Melmut Kit bunu söylerken Prince'in yatağına kıvrılmış iki polisi ve köpek sürücülerini gösteren bir el hareketi yaptı. Nereden geldin? Daha önce seninkine benzeyen yüzler gördüm ama nerede gördüğümü hatırlayamıyorum. Melmut Kit'in sorularına konuşmanın yönünü değiştiren alakasız bir cevap verdi. Ben seni tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Karşılaştık mı? Hayır, ortağınla, rahiple karşılaştım. Pastilikte, uzun zaman önce. Bana seni Malemut Kid'i görüp görmediğimi sordu. Karnımı doyurdu. Yanında çok durmadım. Sana benden bahsetti mi? Dur bakayım. Yoksa köpeklerle deniz samuru kürklerini takas eden adam sen misin? Adam başıyla onayladı. Piposunu temizledi ve konuşmaya devam etmeye niyetli olmadığını göstererek kürküne sarındı. Malemut Kid lambayı söndürüp Prince'le birlikte battaniyenin altına girdi. Kimmiş peki? Bilmem. Önce kendini biraz açtı. Sonra da midye gibi kabuğuna kapandı. Ama tam senin merakını uyandıracak birisi. Ondan bahsedildiğini duydum. 8 yıl önce sahil kesimindeki herkes onu merak ederdi. Gizemli bir işte. Anlarsın ya. Ona Diven ya da Susamur kürklü adam diyorlardı. Kışın ortasında kuzeyden, Bering denizinden binlerce kilometre öteden gelmiş ve peşinden şeytan kovalıyormuş gibi yolculuk ediyormuş. Nereden geldiğini kimse öğrenemedi. Ama çok uzaklardan geldiği belliydi. Golovin Körfezi'ndeki İsveç misyonunda karnını doyurduğunda feci yol yorgunu olduğu halde hemen güneye nasıl gidebileceğini sormuş. Bütün bunları sonradan duyduk. Kıyı şeridini izlemekten vazgeçip doğrudan Norton Körfezi'ne vurmuş. Hava berbatmış, kar fırtınası ve şiddetli rüzgar varmış. Ama binlerce adamın ölüp gidebileceği böyle bir havada bile kendini kurtarmış. St. Michael's'ı ıskalayıp Pastilik'te karaya çıkmış. İkisi dışında bütün köpeklerini kaybetmiş. Ve neredeyse açlıktan ölmek üzereymiş. Telaş içinde yola devam etmek istiyormuş. Rahip Robeau torbasını yiyecekle doldurmuş ama verecek köpeği yokmuş. Zaten kendisi de yola çıkmak için benim gelmemi bekliyormuş. Bay Diven, hayvansız yola çıkmanın ne demek olduğunu iyi biliyormuş. Birkaç gün içi içini yiyerek ortalıkta dolaşmış. Kızağında mükemmelen kurutulmuş bir balyasu samuru kürkü varmış. Hem de deniz samuru kürküymüş. Bilirsin, ağırlığınca altın eder. Pastilik'te öldüreceği köpekleri olan bir Rus tüccar yaşlı bir Sherlock bulmuş. Pazarlıkları fazla sürmemiş. Ama bizim Diven yeniden güneye yöneldiğinde önünde hızla koşan bir köpek takımı varmış. Aklıma gelmişken Bay Shylock da su samuru kürklerini almış. Ben gördüm o kürkleri. Harika şeylerdi. Köpek başına en az 500 kazandırmıştır yaşlı Shylock'a. Aslında Diven deniz samurunun değerini bilmez değilmiş. Bir kere yerliymiş. Ayrıca ettiği 3-5 laftan da beyazların arasında bulunduğu anlaşılıyormuş. Denizin buzu çözüldüğünde duyduk ki ekmeğini kazanmak için Nunivak adasına gitmiş. Sonra gözden kayboldu. 8 yıldır hakkında hiçbir şey duyulmadı. Acaba şimdi nereden geldi? Orada ne yapıyordu? Ve neden oradan ayrıldı? Adam yerli. Kim bilir nerelerde bulunmuş. Üstelik disiplinli ki bu bir yerli için alışılmadık bir durum. İşte sana başka bir kuzey gizemi Bay Prince. Al da çöz bakalım. Sağ ol be. Başımda bunun gibi bir sürü başka gizem var diye cevapladı Prince. Melmut Kit derin nefesler alıp vermeye başlamıştı bile. Oysa genç maden mühendisi sabit bakışlarını yoğun karanlığa dikmiş, kanını kaynatan o tuhaf tatmin duygusunun bitmesini bekliyordu. Uykuya daldığında zihni çalışmaya devam ederdi ve şu anda da beyaz bilinmezlikte dolaşıyor, bitimsiz yollarda köpeklerle boğuşuyor, erkeklerin erkek gibi yaşadığı, zorlu işler yaptığı ve erkek gibi öldüğü rüyalar görüyordu. Ertesi sabah gün ışımasına henüz saatler varken köpek sürücüleriyle polisler dev sınav hareket etti. Majesteleri kraliçenin menfaatlerini kollayan ve uyruklarının kaderlerine hükmeden güçler bu postacılara fazla dinlenme süresi tanımamıştı. Salt Water'a götürmek üzere ağır posta yükleriyle birlikte Stuart nehrine vardıklarında aradan bir hafta ancak geçmişti. Buna karşın yorulmuş köpekleri yeni köpeklerle değiştirmişlerdi. Netice itibarıyla onlar sadece köpekti. Adamlar orada biraz mola verip dinlenebileceklerini ummuşlardı. Tabii bir de kuzey topraklarının yeni bir kesimi olan şu Klondike vardı. Altın tozunun su gibi aktığı ve dans salonlarının sonu gelmez cümbüşlerle çınladığı bu altın şehri bir görmek istemişlerdi. Bunun yerine çoraplarını kulübenin ateşinde kurutup akşam pipolarını önceki misafirliklerinde keyfini çıkardıkları aynı hazza çekmeye devam ettiler. Gerçi aralarından cesur ruhlu bir ikisi firar edip doğuya vurarak henüz keşfedilmemiş Rocky Dağları'nı aşmanın, oradan Mackenzie Vadisi yoluyla eski uğrak yerlerine, Chippewyan topraklarına geçmenin imkanı var mı acaba diye yorumlar yapmıyor değildi. Hatta 2-3 tanesi görev süresi bitince memleketlerine yine bu güzergahtan dönmeye karar verdiler. Ve tıpkı şehirli bir adamın ormanda geçireceği bir günlük tatili sabırsızlıkla beklemesi gibi bu tehlikeli girişimi iple çekerek hemen planlar yapmaya başladılar. Diven ise son derece huzursuz görünüyor, tartışmalara pek ilgi göstermiyordu. Sonunda Melmut Kid'i kenara çekti ve bir süre ona alçak sesle bir şeyler anlattı. Prince merakla bakışlarını onlara çevirdi. Şapkalarını başlarına, eldivenlerini ellerine geçirip dışarı çıktıklarında durum daha da gizemli bir havaya büründü. Döndüklerinde Melmut Kid altın terazisini masaya yerleştirdi. 60 ons altın tozu tarttı ve yabancının kesesine boşalttı. Sonra köpek sürücülerinin şefi de onlara katıldı ve hep birlikte belli bir ticari işlem yaptılar. Ertesi gün grup nehrin kaynağına doğru yola devam ederken Diven yanına birkaç kilo yiyecek alıp geri dönerek Dawson'a doğru yürümeye başladı. Melmut Kid, Prince'in sorularına Buna ne anlam vereceğimi bilemedim diye karşılık verdi. Ama zavallı fakir bir nedenle görevden azat edilmek istedi. Her ne kadar açıklamasa da onun için çok önemli bir neden. Bilirsin ya, bu işte aynı paralı askerlik gibi. 2 yıllık sözleşme imzalamış. Serbest kalmasının tek yolu bu. Özgürlüğünü parayla satın almak. Firar etse buralardan gitmesi lazım ama o deli gibi buralarda olmak istiyor. Bu karar dev sınav vardığında vermiş. Öyle dedi. Ama onu orada kimse tanımazdı. Cebinde tek kuruş parası yoktu. Onunla iki lafın belini kıran tek kişi bendim. O yüzden konuyu eyalet vali yardımcısına açmış. Benden para alması ihtimaline göre gereken düzenlemeleri yapmış. Bana borcunu 1 yıl içinde ödeyeceğini ve eğer istersem beni çok karlı bir madene ortak edebileceğini söyledi. Hiç görmemiş ama karlı olduğunu biliyormuş. Konuşmaya gelince, beni dışarıya çağırdığında neredeyse ağlamak üzereydi. Yalvardı, yakardı, karın içinde dizlerime kapandı, beni tutup kaldırana kadar da öyle kaldı. Kafayı yemiş gibi hiç durmadan saçma sapan konuşuyordu. Bu uğurda yıllar boyunca çalıştığına, şimdi bir hayal kırıklığına katlanamayacağına yeminler etti. Neyin uğruna diye sordum ama söylemedi. Ona yolun diğer yarısında görev vereceklerini, bu yüzden de 2 yıl boyunca dev sına gelemeyeceğimi söyledi. 2 yıl sonra da çok geç olurmuş. Ömrümde duygularını bu denli açığa vuran bir adam görmedim. Sonunda parayı vereceğimi söylediğinde onu yine karların içinden çekip almak zorunda kaldım. Bunu madene ortaklık olarak değerlendirmesini söyledim. Madeni alabileceğini düşünüyor muyum? Tabii ki hayır. Bulduğu her şeyi bana vereceğine, rüyamda bile göremeyeceğim bir servet kazandıracağına yeminler etti. Bilirim ki bütün ömrünü maden aramakla geçiren birine, bulduğunun yarısını başkasına vermek zor gelir. Bunda bir iş var prens. Bak şuraya yazıyorum. Eğer buralarda kalırsa bu adamdan bahsedildiğini daha çok duyacağız. Ya kalmazsa? O zaman dost canlısı tabiatım yara alır. Bir de 60 ons kadar altından olurum. Mailmood Kid'in vermiş olduğu maden avansı hakkında tek bir laf duyulmadan uzun geceler eşliğinde kış gelmiş, güneş güneydik kar hattından şöyle bir C deyip kaçtığı 1000 yıllık oyununa başlamıştı. İşte o sıralarda Ocak ayı başlarında kasvetli bir sabah, Kid'in Stuart nehrinin alt tarafındaki kulübesine yüklü bir köpek katarı geldi. Diven de gelmiş, beraberinde tanrıların artık onun gibisini yaratmayı unuttukları bir adam getirmişti. Adamlar şanstan, yiğitlik ve cesaretten, toprak tortusu temizlendikten sonra geriye kalan 500 dolarlık altından söz ederken, Axel Gunderson adını anmadan edemiyorlardı. Üstelik onu da aralarına davet etmeden kamp ateşinin etrafında güç, cesaret ve gözü pekliğe dair maceralarını anlatmıyorlardı. Sohbet monotonlaştığında adamın başından geçen iyi kötü her şey onunla paylaşan kadından söz edilmesiyle yeniden ısınmaya başlardı. Daha önce de belirtildiği gibi Axel Gunderson yaratılırken tanrılar kadim zamanlardaki maharetlerini hatırlamış, onu dünyanın ilk dönemlerinde doğan erkeklerin duruş ve davranış tarzlarını örnek alarak kalıba dökmüşlerdi. 2 metre 13 santimlik boyuyla bir Eldorado kralı olduğu belli eden akılda kalıcı kostümü içinde dalyan gibiydi. Göğsü, boynu, kolları ve bacakları bir devin organları gibiydi. Kemik ve kas olarak toplamda 130 kilo çeken cüssesini taşıyabilmek için diğer adamlarınkinden rahat 1 metre büyük kara ayakkabıları giyiyordu. Kırışık alnı, koca çenesi, kararlı ve açık mavi korkusuz gözleriyle yontulmamış yüzü, gücün yasasından başka kanun tanımayan birinin öyküsünü anlatıyordu. Kıra ile kaplanmış olgun mısır püskülü rengindeki saçları, günün aydınlığının gecenin karanlığını süpürmesi gibi ayı derisinden paltosunun omuzlarını süpürüp hayli aşağılara iniyordu. Köpeklerin önünde dar yoldan salına salına gelirken belli belirsiz bir denizci tarzı üzerine yapışmıştı adeta. Yağma amacıyla Güney memleketine inerek içeri kabul edilmek istediği şatonun kapısının önünde gürleyen Norveçli bir korsan gibi köpek kamçısının sapıyla Melmut Kid'in kapısına dayanmıştı. Prince kadınsı kollarını sıvayıp ekşi mayadan ekmek yoğururken bir yanına da 3 konağı, bir insan ömrü boyunca aynı çatı altında bir araya gelmesi asla mümkün görünmeyen 3 konuğuna durmadan bakışlar atıyordu. Melmut Kid'in Odysseus lakabını taktığı Diven onu hala büyülüyordu. Ama ilgisi esas olarak Axel Gunderson ile Axel Gunderson'ın karısı arasında gidip geliyordu. Kocası donmuş maden damarlarının zenginliklerini çıkarma konusunda ustalaştığından beri günlerini geçirdiği rahat kulübelerde kırgınlaşan kadının üstüne yorgunluğu çökmüştü. Duvarın önünde açmış narin bir çiçek gibi eşinin geniş sinesine sokulmuş dinlenirken Maynooth Kid'in tatlı şakalarına tembel tembel cevap veriyor. Derin bakışlı kara gözleriyle zaman zaman etrafı tarayarak Prince'in kanını tuhaf bir şekilde kaynatıyordu. Çünkü Prince erkekti. Hem de sağlıklı bir erkek. Üstelik aylardır doğru dürüst kadın yüzü görmemişti. Aslında ondan yaşlıydı kadın. Bir de yerliydi üstüne üstlük. Öte yandan gördüğü bütün yerli kadınlardan farklıydı. Her şeyden önce seyahat etmiş ve konuşmalardan anladığına göre başka memleketlerin yanı sıra Prince'in memleketinde de bulunmuştu. Ayrıca sadece Prince'in ırkının kadınlarının bildiği şeylerin çoğunu bilmekle kalmıyordu. Kadınların bilgi sahibi olması eşyanın tabiatına aykırı düşen daha pek çok konuda da bilgi sahibiydi. Karın içine yatak kurabilir veya güneşte kurutulmuş balıktan yemek yapabilirdi. Hatta çeşitli yemeklerin sunulduğu öğünlerin davetkar detaylarıyla iştahlarını kabartır. Neredeyse unutmuş oldukları çeşitli eski yemeklerden söz edilmesiyle garip iç çekişmelere sebebiyet verirdi. Geyiklerin, ayıların, küçük kutup tilkilerinin ve kuzey denizlerinin hem karada hem denizde yaşayabilen yabani hayvanlarının nerede nasıl davrandığının bilgisine sahipti. Ormanlarla akarsuların ilmi irfanı konusunda ustalaşmıştı. İnsanların, kuşların ve hayvanların şu incecik karlı kabuğun üstünde yazdıkları hikayeler her daim önünde açık duran bir kitap gibiydi. Ancak kadın kamp kurallarını okurken Prince onun gözlerinde oluşan beğeni parıltısını yakaladı. Ateşli Battles tarafından kanı kaynadığı bir anda attırıverilen kurallar veciz mizahıyla dikkat çekiyordu. Prince kulübeye ne zaman bir hanım gelecek olsa kuralların yazıldığı levhanın yüzünü duvara döndürürdü. Ama bu yerli kadının okumayı bileceğini kim aklına getirirdi ki? Neyse, olan olmuştu artık. Axel Gunderson'ın karısı böyle biriydi. Namı ve şanı bütün kuzey topraklarında kocasıyla el ele giden kadındı. Masada Maynooth Kid sanki eskiden bir arkadaşlarmış gibi güvenle kadına şaka yollu sataşırken, yeni tanışmanın çekingenliğinden sıyrılan Prince de muhabbete katıldı. Ama kadın bu eşitsiz çekişmede sataşmaları başarıyla savuştururken, kafası nükteli konuşmalara pek basmayan kocası hiç riske girmeden ona alkış tutmakla yetiniyordu. Karısıyla müthiş gurur duyuyor, her bakışıyla, her hareketiyle hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu belli ediyordu. Bu neşeli savaşta kenarda kalan Diven ise sessiz sedasız yemeğini yedi ve ötekiler yemeğini bitirmeden çok önce masadan kalkıp köpeklerin yanına gitti. Ancak çok geçmeden birlikte yolculuk ettiği yoldaşları da parkalarını giyip eldivenlerini takarak onu izlediler. Günlerdir kar yağmadığı için kızaklar, karın ezilip sıkıştığı Yukon geçidi boyunca parlak buzda kayıyormuş gibi rahatlıkla gidiyordu. İlk kızağı Diven sürüyor, ikincisinde Prince ile Axel Gunderson'ın karısı bulunuyor, üçüncüsü ise Maynooth Kid ile sarı saçlı devi taşıyordu. Sadece bir ön sezi Kid dedi adam. Ama doğru çıkacağına inanıyorum. Oraya hiç gitmemiş ama iyi bir hikaye anlattı ve vaktiyle Kootenay'dayken bahsini duyduğum bir harita gösterdi. Ben aslında senin de bu işin içinde olmanı isterdim. Ama o garip biri. Eğer işin içine başka biri girerse haritayı yok edeceğini açıkça yemin etti. Ama geri döndüğümde tüyo vereceğim ilk kişi sen olacaksın. Hatta benimkinin yanına senin adına da bir kazık çakıp madenin yanında kurulacak kasabanın yarısını da sana vereceğim. Kid onu durdurmaya çalıştıkça yok yok öyle yapacağım diye bağırdı. Bu işe tek girdim ama en az iki kişi olmazsak sonunu getiremem. Eğer her şey yolunda giderse ikinci bir Cripple Creek olacağız demektir yahu, duyuyor musun? İkinci Cripple Creek. Biliyor musun, orası doğrudan damar. Altın zerreli kum değil. İşimizi düzgün yaparsak hepsi bizim olur. Düşünsene, milyonlarca milyon. Bu madenden bahsedildiğini duymuştum. Sen de duymuşsundur mutlaka. Oraya bir kasaba kuracağız. Binlerce işçi, elverişli su yolları, vapur işletmesi hatları, büyük çapta nakliyecilik, isale hatları için az su çeken buharlı tekneler, demir yolu için bir araştırma belki, bıçkıhaneler, elektrik üretim tesisi, kendi bankacılık işimizi kendimiz yürütürüz. Şirket kurarız, kartel oluruz. Daha aklına ne gelirse. Sen sadece ben dönene kadar dilini tut, ötesine karışma. Kızaklar yolun Stuart Nehri'nin ağzından geçtiği noktada durdu. Kesintisiz bir buz denizi halindeki geniş nehir bilinmeyen doğuya doğru uzanıyordu. Kar ayakkabıları çekilip kızağın iplerinden kurtarıldı. Axel Gunderson, Kid'in elini sıktıktan sonra baş tarafa yöneldi. Ayağındaki koca hedikler yumuşak kar yüzeyine 50 santim kadar batıyor, karı sıkıştırarak köpeklerin yuvarlanmasını önlüyordu. En gerideki kızağın arkasından yürüyen karısı da bu tuhaf papucu kullanmadan hayli tecrübeli olduğunu ortaya koyuyordu. Sessizlik neşeli vedalarla bozuldu. Köpekler doluyordu. Diven dik kafalı kızak önü köpeğine kamçısının diliyle söyledi lafını. Kızak katarı bir saat sonra devasa bir tabaka kağıt üzerine kurşun kalemle çizilmiş, düz ve uzun bir çizgi gibi görünecekti. Haftalar sonra bir akşam Melmut Kili ile Prince eski bir dergiden yırtılmış sayfadaki satranç problemini çözmeye çalışıyorlardı. Bonanza'daki madeninden yeni dönmüş olan Kit, uzun bir geyik avı seferine çıkmadan önce dinleniyordu. Neredeyse bütün kışı nehirde ve geçitte geçiren Prince de kulübede geçireceği sakin bir haftanın özlemini çekmişti. Siyah atı çatala alıp şahı sıkıştır. Yok olmuyor. Sonraki hamleyi görebiliyor musun? Piyon neden ilk kare sürmüyoruz? Eğer gerçekten fili alırsak bu durumda... Dur bakayım. O kareyi ele geçirirse... Yok yok. O kale korunuyor. Sen ilerle de bak. Göreceksin işe yarayacak. Çok ilginçti. Biri kapıya ilk kez vurdu. Melmutiyet girin dedi. Kapı ardına kadar açıldı. Biri sendeleyerek içeri girdi. Prince girene dosdoğru bir bakış atıp ayağa fırladı. Onun gözlerindeki dehşeti gören Kit dönüverdi. Daha önce korkunç şeyler görmüş olmasına karşın o da irkildi. İçeri giren şey yalpalayarak onlara doğru körlemesine ilerliyordu. Prince yandan yandan Smith Wesson tabancasının nasıl durduğu çiviye doğru gitti. Tanrım bu da ne böyle diye fısıldadı Melmut Kid'e. Yavaşça aksiyona doğru kayan Kid ise bilmem ki hem aç hem de donmuş biri sanki diye cevap verdi. Kapıyı kapatıp dönerken dikkat et kuduz olabilir uyarısında bulundu. Yaratık masaya doğru ilerledi. Yağ lambasının parlak alevine gözü takıldı. Hoşuna gitti. Sevinç belirtisine benzer tekinsiz sesler çıkardı. Derken aniden adam hayvan derisinden pantolonunu çekiştirerek ve sallanarak gerileyip kulaklarında çınlayan denizlerin gümbürtüsü eşliğinde çevirdikleri bocurtagın etrafında dönen denizcilerin söylediklerine benzer bir heyolmalaya başladı. Yanki teknesi nehirden gelir. Çekin uşaklar çekin. Bakın bakalım kaptanı kimdir? Çekin uşaklar çekin. Güney Karolinalı Jonathan Jones mudur? Çekin uşaklar çekin. Aniden durdu. Etlerin bulunduğu rafa doğru kurtlar gibi hırlayarak hamle etti ve berikiler araya giremeden eline aldığı çiğ domuz pastırmasından dişleriyle koca bir parça kopardı. Melmut kitle müthiş bir mücadeleye girdiler. Ancak biraz sonra o deli kuvvet geldiği gibi aniden gidip mecalsiz kalınca ganimetini teslim etti. Prince de Kit onu aralarına alıp bir tabureye oturttukları anda gövdesi masanın üzerine yığıldı. Bir doz viski sayesinde biraz güç bulup Kid'in önüne koyduğu şeker kutusuna kaşığını daldırdı. Biraz içi bayılır gibi olunca Prince titreyerek de olsa adama bir kupa et suyu verdi. Ağız dolusu içtiği her yudumda yaratığın gözleri hüzünlü bir çılgınlıkla tutuşuyor, alazlanıp sönüyordu. Yüzünün derisi çekilmişti adeta. Çok zayıflayan yüzü iyice çökmüş, insan suratına benzer yanı kalmamıştı. Teni art arta birçok kez donmuş, her seferinde daha tam olarak iyileşmemiş yaraların üzerinde yeni yaralar açılmıştı. Sonuçta kurumuş ve sertleşmiş deri kan oturmuş gibi koyu bir renge bürünmüş, içinden soyulmuş kırmızı etin pörtlediği ıstırap veren diş diş yarıklar oluşmuştu. Hayvan postundan yapılma giysileri kirpas içinde kalmış, lime lime olmuş ve vaktiyle yatarken hangi yanına ateşe döndüğünü gösterecek şekilde o tarafında kürkler alazlanıp yanmıştı. Melmut Kit güneşte tabaklanmış hayvan derisine şerit şerit kesildiği noktayı işaret etti. Feci açlık çektiğini belirtisiydi. Kimsin diye yavaşça ve açıkça sordu. Adam oralı olmadı. Nereden geliyorsun? Titrek sesiyle verdiği cevap, Yanki teknesi nehirden gelir oldu. Adamdan daha açık seçik bir cevap almak için onu biraz sarsan Kit, kuşku yok, zavallı nehirden gelmiş dedi. Ancak dokunduğu anda adam keskin bir çığlık atıp acı çektiğini gösterir bir şekilde elini vücudunun o noktasına götürdü. Yavaşça ayağa kalkıp hafifçe masaya doğru eğildi. Bana güldü. Gözlerinde nefret vardı. Benimle gelmedi. Sesi zayıflayarak kesildi. Yeniden içine kapanacak gibiydi. Melmut Kit bileğini tutup bağırdı. Kim? Kim gelmedi seninle? O kadın, Unga, bana güldü, bana böyle, böyle vurdu. Sonra da... sonra? Sonra da... ne oldu sonra? Adam hiç hareket etmeden karın üstüne yattı uzun zaman. Hala orada, karın üstünde, yatıyor. İki adam çaresizce birbirlerine baktılar. Karın üstünde yatan kim? O kadın, Unga, bana baktı. Gözlerinde nefret vardı. Sonra da... Evet. Sonra bıçağı aldı. Bir kere, iki kere, zayıftı. Çok yavaş gelebildim. Orada çok altın var, çok çok altın. Unga nerede? Mahmut Kid'in tek anladığı kadının bir kilometre ötede bir yerde ölmek üzere olabileceğiydi. Adamı şiddetle sarsarak defalarca ''Unga nerede? Unga kim?'' diye sordu. ''Karın üstünde yatıyor.'' ''Devam et.'' Kit adamın bileğini acımasızca sıkıyordu. ''Ben de yatacaktım karda. Ama borcum vardı birine. Ne zor şey. Birine borçlu olmak. Borçlu olmak birine.'' Adamın titrek sesiyle hecelediği sözleri elini cebine sokup biraz arandıktan sonra geyik derisi bir kese çıkarmasıyla son buldu. 60 ons altın borcum var. Melmut Kide ben. İyice tükenen adamın kafası masanın üstüne düştü ve Melmut Kid'in tüm çabasına rağmen bir daha kalkmadı. Diven bu dedi kesenin içindeki altınların masasının üstüne saçan Kid sakin bir tavırla. Tahminimce bütün gün Axel Gunderson ve karısıyla birlikteydi. Hadi yatırıp üstünü örtelim. Yerlidir o, bunu atlatır. O zaman hikayesini öğreniriz. Giysilerini keserek çıkartırlarken sağ göğsünün yakınında tedavi görmemiş ve kenarları katılaşmış iki bıçak yarası gördüler. Her şeyi kendi tarzımda ama sizin anlayacağınız şekilde anlatacağım. En baştan başlayıp kendimi, kadını ve sonra da adamı anlatacağım. Diven ateşten yoksun kalan ve Prometheus'un insanlara bu armağanın her an yok olabileceğinden korkan insanlar gibi yanaştı sobaya. Melmut Kit lambayı alıp anlatıcının yüzünü aydınlatacak şekilde yerleştirdi. Prince de vücudunu yatağının kenarına doğru kaydırıp onlara katıldı. Ben Naz. Gün batımı ile gün doğumu arasında karanlık denizlerde babamın Umi yakında doğmuş bir kabile reisiyim ve reis oğlu reisim. O gece erkekler büyük bir gayretle kürek çekerken kadınlar üstümüze gelen suları dışarı atıyorlardı ve fırtına ile mücadele ediyorduk. Buz gibi tuzlu su serpintileri anamın memelerini donduruyordu. Ta ki gelgitin sona ermesiyle birlikte nefesi tükenip ölene kadar. Ama ben çığlığımı rüzgarlara ve fırtınaya savurdum ve yaşamayı başardım. Akatan'da yaşıyorduk. Orası neresi diye sordu Melmut Kit. Akatan, Aleut adalarındaki Akatan. Çignik'in, Kardalak'ın, Unimak'ın ötesindeki Akatan. Dediğim gibi dünyanın ucundaki denizin ortasında bulunan Akatan'da yaşardık. Denizin tuzlu suyunu hasat edip balık, fok ve su samuru avlar, kayaklarımızı çektiğimiz sarı kumsalla ormanın kenarı arasındaki kayalık şeritte birbirine omuz vererek ayakta duran kulübelerde otururduk. Sayımız az, dünyamız küçüktü. Doğumuzda tanımadığımız topraklar, Akatan'a benzeyen adalar vardı. Dünya adalardan ibaret sanır ve ötesini umursamazdık. Ben halkımdan farklıydım. Kumsalın kumlarının üstünde halkımın o güne dek asla yapmadığı türde bir teknenin çarpık çurpuk keresteleri ve dalgaların yamulttuğu kalasları dururdu. Adanın, okyanusu üç açıdan gören noktasındaysa oralarda daha önce hiç görülmemiş pürüzsüz, düz ve uzun bir çam ağacı vardı. İki adamın tam o noktaya geldiği, günlerce dolanıp durduğu ve karanlık çökene kadar denize baktığı söylenir. Bu iki adam parçaları kumsalda yatan o tekneyle denizden gelmiş. Sizin gibi beyazmış bu adamlar. Fokların o civardan ayrıldığı ve avcıların eve eli boş döndüğü günlerde küçük çocuklar kadar zayıfmışlar. Ben bunları halkımın yaşlı kadın ve erkeklerinden dinledim. Onlar da kendi anne ve babalarından dinlemişlerdi. Bu yabancı beyaz adamlar önceleri örf ve adetlerimize burun kıvırdıkları halde sonradan balık ve balık yağı sayesinde giderek güçlenmiş ve haşinleşmişler. Kendilerine birer ev yapmış, kadınlarımız arasından kendilerine eş seçmiş, çoluk çocuğa karışmışlar. İşte benim babamın babasının babası böyle doğmuş. Söylediğim gibi halkımdan farklıydım. Çünkü damarlarımda denizden gelen bu beyaz adamın yabancı ve güçlü kanı dolaşıyordu. Bu adamlar gelmeden önceki dönemde başka yasalarımız olduğu söylenir. Ama onlar haşin ve kavgacıymış. Karşı koymaya cesaret eden kimse kalmayana kadar bizim erkeklerimizle dövüşmüşler. Sonra kendilerini reis ilan edip eski yasalarımızı kaldırmışlar ve bize yeni yasalar getirmişler. Öyle ki artık oğullar eskiden olduğu gibi anasının değil, babasının oğlu olmuş. Ayrıca dünyaya ilk gelen erkek evladın babasından kalan her şeye sahip olması, diğer erkek ve kız kardeşlerin ise kendi başlarının çaresine bakmaları yönünde hüküm vermişler. Bize başka yasalar da getirmişler. Balık tutmanın ve ormanda bol bol bulunan ayıları avlamanın yeni yöntemlerini göstermişler. Kıtlık zamanına hazırlık olarak daha büyük ambarlar yapmayı öğretmişler. Bunlar iyiymiş. Ama reis olduklarında ve artık kendilerine karşı çıkacak kimse kalmadığında bu yabancı beyaz adamlar birbirleriyle dövüşmüşler. Damarlarımda kanını taşıdığım adam fok zıpkınını ötekinin vücuduna öyle bir saplamış ki diğer taraftan kol boyunca çıkmış. Onların savaşının çocukları, sonra da çocuklarının çocukları devam ettirmiş. İki sülale arasında büyük bir nefret vardı ve düşmanca eylemler benim zamanıma kadar sürdü. Öyle ki iki aileden de kanlarını sonraki nesle geçirecek ancak tek kişi bıraktılar. Benim kanımdan yaşayan bir tek ben, karşı taraftaki adamın kanından tek bir kız kalmıştı. Anasıyla birlikte yaşayan Unga. Onun babasıyla benim babam bir akşam balıktan dönmedi. Ama daha sonra büyük dalgalar onları sahile sürükledi. Birbirlerine çok yakın yatıyorlardı. Halk iki aile arasındaki düşmanlıktan dolayı meraktaydı. Yaşlılarımız kafalarını sallayıp benim ve Unga'nın çocuklarımız olunca kavganın devam edeceğini söylüyorlardı. Daha küçük bir çocukken söylendi bu bana. Buna inanıp benim çocuklarımla savaşacak çocukların annesi olacak Unga'yı düşmanın belleğine dek söylendi. Gün be gün bunları düşünürdüm. Sonunda bir gün delikanlılık çağıma gelince bu kavga neden sürüp gitmeli diye sordum onlara. Bunu biz bilmeyiz ama babalarınız böyle yaptı dediler. Ölmüşlerin kavgasını neden yeni doğacak olanlar sürdürmek zorunda diye hayret ettim. Bu işte doğru bir yan göremedim. Oysa herkes bana bunun böyle olması gerektiğini söylüyordu ve ben daha toy bir delikanlıydım. Benim kanımı taşıyan çocuklar onun kanını taşıyanlardan daha önce doğup güçlensinler diye elimi çabuk tutmam gerektiğini söylerlerdi bana. Bu kolaydı. Çünkü ben reistim. Atalarımın yaptığı işler ve koyduğu yasalar, ayrıca sahip olduğum servet sayesinde insanlardan hürmet görürdüm. İstediğim kızı alabilirdim ama ben hiçbirini beğenmedim. Yaşlı adamlar ve kızların anaları elimi çabuk tutmamı söylediler. Çünkü kızını almak için Unga'nın anasına nice hediyeler sunan avcılar vardı ve onun çocukları benimkilerden önce doğup büyürse benimkileri öldürürdü. Bir akşam balıktan dönene kadar kendime uygun kız bulamadım. O akşam batan güneşin renkleri gözlerimi alıyor, rüzgarlar serbestçe esiyor, kayaklar bembeyaz dalgalarla yarışıyordu. Bir anda Unga'nın kayağı yanımdan geçti. Siyah saçları akşam bulutu gibi uçuşuyor, suyun serpintisinin nemi yanağını ıslatırken bana baktı. Dediğim gibi güneşin ışığı gözlerimi alıyordu ve ben daha toy bir delikanlıydım. Ama her şeyi apaçık gördüm ve bir cinsin öteki cinsi davet ettiğini bildim. Yanımdan hızla geçtikten sonra iki kürek çekimi dönüp bana baktı. Sadece kadın Unga'nın bakabileceği biçimde baktı ve ben bunun bir davet olduğunu bir kez daha anladım. Biz tembel tembel Umiyakların yanından hızla geçip onları gerilerde bırakırken insanlar arkamızdan bağırıyorlardı. Unga'nın küreği kuvvetli, benim yüreğimse yelkenin göbeği gibi çırpıntılıydı. Ona yetişemedim. Rüzgar serinledi. Deniz köpüren dalgalarla bembeyazdı. Yelin estiği yöne doğru peş peşe sıçrayarak giden foklar gibi güneşin altın yolunda bağırarak ilerledik. Naz, kanoda kürek çeken birinin pozisyonunda taburesinde öne eğilmiş oturuyor, aynı yarışı yeniden yaşıyordu. Unga'nın uçuşan saçları ve hızlı kayağı sobanın karşısında bir yerdeydi sanki. Kulaklarında rüzgarın sesini duyuyor, burun deliklerinde tuzlu suyun serin serpintilerini hissediyordu. Unga sahile vardı. Kahkahayla koşarak kumsalı geçip anasının evine gitti. O gece aklıma büyük bir fikir geldi. Akatan halkının reisine yakışır bir fikir. Böylece ay yükseldiğinde anasının evine gidip Unga'nın çocuklarının babası olmayı kafasına koymuş olan güçlü avcıya Yaşnoş'un kapıya yığdığı eşyalara baktım. Başka gençler de kapıya eşyalarını yığmış, sonra da geri almıştı. Her yeni talip bir öncekinden daha büyük bir yığın yapmıştı oraya. Ay'a ve yıldızlara doğru kahkahalar savurup servetimin durduğu kendi evime gittim. Benim yığınımdaki eşyalar yaş noşunkinden bir elin parmakları kadar çok olana kadar Unga'nın evine birçok kez gidip geldim. Güneşte kurutulup tütsülenmiş balıklar, ağzı bağlanıp içi yağ doldurulmuş 40 tane fok postu, bunun yarısı kadar kürklü poz, baharda ortaya çıktıklarında ormanda bana av olan 10 tane de ayı postu. Bunun dışında doğuda yaşayan insanların daha da doğuda yaşayanlardan alıp bana sattıkları boncuklar, battaniyeler, kırmızı kumaşlar. Yaş noşun eşya yığınına bakıp güldüm. Ben Akata'nın reisiydim. Servetim bütün genç adamlarınkinden daha büyüktü. Atalarım önemli işler yapmış, yasalar çıkarmış, isimlerinin her daim insanların ağızlarında dolaşmasını sağlamışlardı. Sabahleyin kumsala gidip göz ucuyla Unga'nın anasının evini izlemeye başladım. Sunduğum hediyelere dokunulmamıştı. Kadınlar birbirlerine muzipçe bir şeyler fısıldayıp aralarında kıkırdaştılar. Kimse benim kadar büyük bir başlık önermediği için şaşırdım ve o gece kapıdaki eşya yığınına başka şeyler ekledim. Mükemmelen tabaklanmış hayvan derisinden yapılmış ve denize hiç inmemiş bir kayak koydum. Sabahleyin eşyalar yine yerinde duruyor, bu sefer erkekler de gülüyordu. Unga'nın annesi çok kurnaz bir kadındı. Beni halkımın önünde komik duruma düşürdüğü için öfkelendim. Bu yüzden geceleyin eklediğim yeni eşyalarla yığınımı daha da büyüttüm. Kendi umi yakımı koydum yığının üstüne. 20 kayak ederdi. Sabahleyin eşyalar yerinde yoktu. Sonra düğün hazırlıklarımı yaptım. Doğudaki insanlar bile gelip ziyafete ve potlaca katıldılar. Bu kutlu günün anısına verilen yadigarlardan aldılar. Bizim yılları sayma tarzımızla söylersek, Unga benden 4 güneş büyüktü. Ben henüz toy bir delikanlı olsam da reistim. Reis oğlu reistim ve bunun bir önemi yoktu. O sırada okyanusun yüzeyinde yelkenlerini şişirmiş bir uskuna göründü ve rüzgarın nefesiyle birlikte giderek büyüdü. Tayfa büyük bir hızla pompa basıyor, teknenin taliye deliklerinden temiz sular boşalıyordu. Pruva'da suyun derinliğini ölçüp gök gürültüsünü andıran sesiyle emirler yağdıran güçlü kuvvetli bir adam vardı. Derin denizlerin rengi gibi soluk mavi gözleri, deniz aslanlarına benzer yeleli bir başı vardı. Saçları, güneydeki hasatların ekin sapları ya da denizcilerin manila ipinden ördüğü hasırlar gibi sarıydı. Son yıllarda uzaktan geçen gemiler görürdük ama ilk kez biri Akatan kumsalına geliyordu. Ziyafet kesintiye uğramış, kadınlarla çocuklar evlerine kaçmıştı. Erkekler yaylarımızı sırtımıza astık, mızraklarımızı elimize alıp bekledik. Geminin başı kumsala vurduğunda yabancılar bize bakmadılar bile. Kendi işleriyle meşgul oldular. Gelgitle birlikte sular çekilince uskunayı yan yatırıp dibindeki koca deliği yamadılar. Kadınlar kumsala geri döndü. Ziyafet devam etti. Sular yükseldiğinde gemiciler gemilerini tonozlayıp derin sulara çektikten sonra yanımıza geldiler. Bize dostça davrandılar, hediyeler verdiler. Ben de onları soframa buyur ettim. Yüce gönüllü davrandım. O güne dair hatıralar verdim. Çünkü o gün benim düğünüm vardı ve ben Akata'nın reisiydim. Deniz aslanı yeleli adam da oradaydı. O kadar uzun boylu ve güçlüydü ki adım attığında yer sarsılıyor sanırdın. Kollarını kavuşturdu. Güneş batıp yıldızlar çıkana dek o halde durup gözlerini Unga'ya dikti. Sonra gemisine bindi. Ben de Unga'yı elinden tutup evime götürdüm. Şarkılar söyleniyor, kahkahalar susmuyor. Kadınlar bu gibi zamanlarda hep yaptıkları gibi muzipçe şeyler söylüyorlardı. Onları umursamadık. Sonra herkes evine gidip bizi baş başa bıraktı. Daha son gürültüler kesilmemişti ki denizcilerin reisi kapıma geldi. Elinde siyah şişeler vardı. İçtik ve neşelendik. Biliyorsunuz, henüz toy bir delikanlıydım ve bütün ömrümü dünyanın ucundaki köyümde geçirmiştim. Kanım alevlendi. Yüreğim çatırdayıp kırılan dalganın ucundan denizdeki kayalıklara uçan köpükler kadar hafifledi. Unga korkmuş gibiydi. Gözlerini kocaman açmış, bir köşede postların üstünde oturuyordu. Deniz aslanı yeleli adam gözlerini ona dikmiş, uzun uzun bakıyordu. Sonra adamları geldi yanımıza. Elleri kolları doluydu. Bütün Akatan'da ararsanız bulamayacağınız şeyler koydular önüme. Tabancalar, tüfekler, kese kese barutlar, mermiler, parlak baltalar, çelik kılık bıçaklar, marifetli aletler ve ömrümde görmediğim daha nice şeyler. Bütün bunların benim olduğunu işaret edince karşılıksız veriyor sanıp ne büyük adam diye düşündüm. Ama o, Unga'nın onunla birlikte gemiye binip uzaklara gideceğini işaret etti. Anlıyor musunuz? Unga gemiye binip onunla uzaklara gidecekmiş. O anda atalarımın kanı kaynadı. Mızrağımla onu deşmek istedim. Ama şişelerdeki içki kollarımın gücünü alıp götürmüştü. Ensemden tuttuğu gibi kafama evin duvarına vurdu. Yeni doğmuş bir bebek kadar zayıftım. Bacaklarım artık bedenimi taşımıyordu. Unga çığlık çığlığa evdeki eşyalara tutundu. Ama adam onu kapıya sürüklerken tutunduğu her şey düştü, kırıldı. Sonra adam kocaman kollarıyla Unga'yı kucaklayıp kaldırdı. Unga onun sarı saçlarına yapışıp çekmeye başladı ama o, kısışma dönemindeki azgın erkek foklar kadar gür çıkan sesiyle kahkahalar attı. Kumsala kadar sürünüp halkıma seslendim ama korku içindeydiler. Sadece yaşnoş erkek gibi davrandı. Onun da kafasına kürekle öyle bir vurdular ki yüzü kumlara gömülüp öylece kaldı. Şarkılar eşliğinde yelkenlerini açtılar, rüzgar yönünde giderek uzaklaştılar. Halkım bunu iyi karşıladı. Çünkü artık Akatan'da kan akmayacaktı. Bense tek laf etmeyip Dolunay'ı bekledim. Kayağıma balık ve balık yağı koyup doğuya doğru yola çıktım. Dünyanın ucunda yaşamış olan ben nice adalar, nice insanlar gördüm ve dünyanın ne kadar büyük olduğunu anladım. İşaret diliyle sorular sordum. O Uskunay'ı veya deniz aslanı yeleli adamı gören yoktu. Ama doğuyu gösteren çoktu. Acayip acayip yerlerde yattım. Garip garip şeyler yedim. Tuhaf tuhaf insanlar tanıdım. Çoğu kafayı yediğimi düşünüyor, gülüyordu bana. Bazen yaşlı adamlar yüzümü güneşe çevirip beni kutsuyor, genç kadınlarsa yabancı gemiye, Unga'ya ve denizcilere dair sorular sorarken yumuşacık gözlerle bakıyorlardı yüzüme. Böylece kabarmış denizlerden, şiddetli fırtınalardan geçip Unalaska'ya geldim. Orada iki uskuna vardı. Ama her ikisi de benim aradığım tekne değildi. Ben de dünyanın giderek büyüdüğü doğuya doğru devam ettim. Ne Unamok adasında aradığım gemiden söz edildi, ne Kadiak'ta ne de Atognak'ta. Bir gün kayalık bir memlekete geldim. İnsanlar dağlara delikler açıyordu. Orada bir uskuna vardı. Ama benim aradığım değildi ve insanlar açtıkları deliklerden çıkardıkları kayaları dolduruyorlardı o uskunaya. Amma da çocukça bir şey yapıyorlar diye düşündüm. Çünkü dünyanın her tarafı kayaydı. O adamlar karnımı doyurdular ve bana iş verdiler. Uskuna denize açılırken kaptan bana para verip gidebileceğimi söyledi. Ona hangi tarafa gideceklerini sordum. Güney işaret edince ben de o tarafa gitmek istediğimi işaret ettim. Önce güldü ama adam eksiği varmış. Gemide çalışmamı kabul etti. Böylece onlar gibi konuşmayı, halatları tırmanmayı, ani rüzgarlarda camadan vurup yelkeni küçültmeyi, sıram gelince dümen tutmayı öğrendim. Bütün bunlar bana o kadar da uzak gelmemişti. Çünkü atalarımın damarlarında denizcilerin kanı akıyordu. Hele bir şu adamın halkını bulup aralarına karışayım, onu da kolayca bulurum diye düşünmüştüm. Bir gün ufukta karayı gördüğümüzde, bir geçitten geçip limana girdiğimizde, iki elimin parmakları kadar çok uskuna gördüm. Gemiler paketlenmiş küçük balıklar gibi rıhtımlarda sıra sıra millerce uzanıyordu. Yanlarına gidip deniz aslanı yeleli adamı sorduğumda bana kahkahalarla güldüler ve bir sürü farklı lisanda cevap verdiler. Dünyanın en ücra yerlerinin dilleriyle konuştuklarını anladım. Şehre inip tek tek bütün adamların yüzüne bakayım dedim. Kıyılarda toplaşan morinalar kadar çoktular. Onları sayamazdım. O kadar çok ses çıkarıyorlardı ki kulağım işitemez oldu. O kadar çok hareket ediyorlardı ki başım serseme döndü. Ovalarında bol mahsul alınan, ılık güneşin altında şarkı söyleyen, büyük şehirleri ağızlarında sahte sözcükler, kalpleri altına duydukları ihtirasla kararmış, kadın gibi yaşayan adamlarla dolu bir memleketten diğerine geçerek yoluma devam ettim. Ben bunları yaşarken Akatan'daki halkım ayı ve balık avlıyor, dünyanın küçük olduğunu sanarak mutlu mesut yaşayıp gidiyordu. Unga'nın balıktan dönerkenki o bakışı hep aklımdaydı. Zamanı gelince onu bulacağımı biliyordum. Akşamın alacakaranlığında sessiz patikalar boyunca yürüyor ya da sabah çiğiyle nemlenmiş etkili tarlalarda önüm sıra ilerliyordu. Gözlerinde sadece kadın Unga'nın bulunabileceği bir vaat vardı. Binlerce şehir gezdim. Bazılarındaki insanlar nazikti. Karnımı doyurdular. Bazıları bana güldüler. Bazıları da lanetler okuyup sövdüler. Ama ben dilimi tuttum. Bilmediğim yollara gittim. Görmediğim şeyler gördüm. Bir reis ve bir reisin oğlu olan ben, zaman zaman kendi gibilerinin terinden ve açısından altın çıkaran kaba dilli ve demir gibi sert insanların emrinde çalıştım. Uğruna yollara düştüğüm hakkında tek bir laf duymadım. Ta ki bir ev bildiği kayalığına dönen bir fok gibi tekrar denizlere inene kadar. Kuzeydeki başka bir memleketin başka bir limanıydı burası. Sarı saçlı deniz gezgini hakkında belirsiz hikayeler duydum. Fok avcısı olduğunu ve o sırada okyanusta avda olduğunu öğrendim. Ben de tembel Sivaçlarla birlikte fok avına çıkan bir uskunaya binip, avın bütün hızıyla devam ettiği kuzeye doğru onun izini bulmak üzere yola koyuldum. Yorucu geçen aylar boyunca uzaklardaydık. Etraftaki gemilerin mürettebatının çoğuyla konuştum. Aradığım adamın yaptığı çılgınlıkları dinledim. Ama bir kez bile olsun denizde ona rastlamadım. Kuzeye, Pribilof adalarına bile gittik. Sahilde sürüler halinde yatan fokları öldürdük. Su taliye deliklerimiz bile yağdan ve kandan tıkanıncaya, güvertede yürüyecek yer kalmayıncaya kadar gemileri doldurduk. Bir istimbot bizi takip edip koca toplarıyla üstümüze ateş açtı. Hemen yelkenlerimizi açtık. Güvertemizin üstünü süpürüp temizleyen dev dalgalarla kavuşup sisin içinde gözden kaybolduk. Biz kalplerimizde korkuyla kaçtığımız sırada sarı saçlı deniz gezgininin Pribilof adalarına gelip doğrudan şirkete gittiği ve tayfasının bir kısmı oradaki adamları tutarken kalan kısmının da 10 bin tuzlanmış yeşil deriyi gemiye yüklediği söylentisi yayıldı ortalığa. Söylenti diyorum ama bunun doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü onu ararken gezdiğim memleketlerde Kuzey Denizlerinin onun cesareti ve çılgınlıklarıyla çınladığına dair hikayeler duymadığım hiç olmamıştı. Öyle ki oralarda toprakları olan 3 devletin gemileri onu arıyormuş. Her yere deniz gezginiyle birlikte giden Unga'dan da söz edildiğini duydum. Kaptanlar onu övüyorlardı. Unga deniz gezgininin halkının örf ve adetlerini öğrenmiş diyorlardı ve mutluymuş. Oysa ben işin aslını biliyordum. Unga'nın yüreğinin Akatan'daki sarı kumsalda yaşayan kendi halkı için attığından emindim. Neyse, uzun zaman sonra geçitten geçilerek girilen o limana geri döndüğümde, deniz gezgininin Rus denizlerinin güneyinden aşağılara doğru uzanan sıcak toprakların doğusunda fok avlamak amacıyla koca okyanusu boydan boya geçmek için yola çıktığını öğrendim. Artık bir denizci olan ve onun ırkından adamlarla birlikte gemilerde çalışan ben de onun peşinden fok avına çıktım. Bu yeni memleketin açıklarında birkaç gemi vardı ve biz fok sürüsünün kanadında kalıp o yılın bütün bahar aylarını kuzeye doğru sürüyü yağmalayarak geçirdik. Dişi foklar yavrulayacaklarında ve Rus karasularına girdiklerinde bizim tayfa korkup hayli homurdanmıştı. Yoğun sis vardı ve kayalıklara ava çıkan tayfaların kaybolmadığı bir gün bile geçmiyordu. Adamlar çalışmayacaklardı. Kaptan da gemiyi geldiği yöne çevirdi. Ama ben sarı saçlı deniz gezgininin korkmadığını, çok az kişinin gittiği Rus adalarına kadar uzansa bile fok sürüsünün peşini bırakmayacağını biliyordum. Bu yüzden de kasaradaki nöbetçi uykuya dalınca bir kayığa atlayıp gecenin karanlığında tek başıma uzun ve sıcak adaya gittim. Güneye doğru yoluma devam ettiğimde Edo Körfezi'nin yabani ve korkusuz insanlarıyla karşılaştım. Yoshiwara kızları ufak tefek, çelik kadar parlaktı. Onlarla biraz vakit geçirmek pek de güzel olurdu ama ben orada oyalanamazdım. Çünkü Unga'nın kuzeydeki kuş kolonilerinin yakınlarında dalgalarla birlikte kabarıp inen bir gemide sallana sallana gittiğini biliyordum. Edo Körfezi'nin insanları dünyanın dört bir yanından gelip burada buluşmuş, evi de tanrısı da olmayan Japon bayrağı altında denize açılan adamlardı. Onlarla birlikte Copper Adası'nın zengin sahillerine gittim ve gemilerdeki tuz yığınlarımız ağzına kadar fok derisi dolduruncaya dek onlarla birlikte fok avladım. İşimiz bitip dönmeye hazır oluncaya kadar kimseyi görmedik o ıssız denizlerde. Sonra bir gün şiddetli bir rüzgar esip sis dağılınca dümen suyunda bir Rus savaş gemisinin tüten bacası olan bir uskuna bizi sıkıştırdı. Uygun bir rüzgar yakalayıp kaçtık. Ama bizim gemi dalganın üzerine her çıkıp indiğinde 70 santim ilerlerken her atılımda 1 metre mesafe alan uskuna sıkıştırmaya devam ediyordu. Uskunanın kıçında deniz aslanı yerli adam branda bezi gerilmiş küpeşteye dayanmış, tüm yaşam azmiyle gülüyordu. Unga da oradaydı. Onu anında tanıdım. Ama toplar gürlemeye başlayınca onu aşağı gönderdi. Dediğim gibi bizim 70 santimimize karşılık 1 metre ileri atılan o gemi dalgalarla her yukarı kalkışında kıçında dümen milinin yeşil rengini gördüğümüz noktaya kadar geldi. Dümende ben vardım ve Rus toplarına arkam dönük küfürü basıyordum. Çünkü adamın önümüze geçmeyi kafaya koyduğunu biliyorduk. Ruslar bizi yakalarken o kaçacaktı. Sonunda Ruslar seren direğimizi vurup indirince biz yaralı bir martı gibi rüzgarda sürüklendik. O ise ufukta gözden kaybolup gitti. O ve Unga. Ne yapabilirdik ki? Taze fok derileri vaziyeti ortaya koyuyordu zaten. Neticede bizi bir Rus limanına, oradan da ıssız bir yere götürüp tuz madenlerinde işe koştular. Bazılarımız öldü, bazılarımız kaldı. Naz, battaniyeyi omuzlarından indirip kamçı yarası olduğu hemen anlaşılan izlerle pürüz pürüz olmuş tenini gösterdi. Hiç de hoş olmayan bir görüntü olduğu için Prince adamın üstüne alelacele örtü verdi. Geçmek bilmez bir süre boyunca orada kaldık. Bazen güneye kaçanlar oluyordu. Ama her seferinde geri getirildiler. Bu yüzden Edo Körfezi'nden birlikte yola çıktığımız adamlarla gecenin birinde muhafızların tüfeklerini alıp kaçtığımızda biz kuzeye yöneldik. Engin bir araziye çıktık. Vıcık vıcık, su dolu ovalar ve devasa ormanlar vardı. Sonra kış geldi. Yerler karla kaplandı. Aramızda yolu bilen yoktu. Bitmek bilmez aylar boyunca sonsuz ormanlarda dolaştık. Ne kadar sürdü hatırlamıyorum çünkü pek yiyecek yoktu ve sık sık yatıp ölüm bekliyorduk. Sonunda soğuk denizlere çıktık ama o manzarayı ancak 3 kişi görebildi. Biri Edo'dan kaptan olarak ayrılmıştı. Geniş toprakların ve buzun üzerinde bir kara parçasından diğerine geçilebilen yerin bulunduğu mevki aklındaydı. Önümüze düştü. Ta ki sonunda ikimiz kalana dek. Oraya vardığımızda 5 yabancının orada yaşadığını gördük. Köpekleri ve kürkleri vardı. Bizimse hiçbir şeyimiz yoktu. Karların üstünde savaştık. Onlar öldü. Kaptan öldü. Köpeklerle kürkler benim oldu. Buzun üstünde yoluma devam ettim. Buz kırıldı. Battan esen kuvvetli rüzgar üstünde durduğum parçayı sahile kadar sürükledi. Sonra da Golovin Körfezi, Pastilik ve Raip. Sonra güneye, daha da güneye, daha önce uğradığım güneşli topraklara. Deniz artık kurumuştu. Fok avı için okyanusa açılanlar, küçük karlar için büyük tehlikelere giriyordu. Filolar dağılmıştı. Artık kaptanların ve tayfaların kulaklarına aradığım kişiler hakkında bir şey gelmiyordu. Ben de sonsuz bir hareket içindeki okyanustan ayrılıp ağaçların, evlerin ve dağların olduğu yerde durup hiç kıpırdamadığımı karada dolaşmaya başladım. Çok uzaklara gittim. Okuma yazma dahil çok şeyler öğrendim. Bunları öğrenmem iyi olmuştu. Çünkü Unga'nın da bunları bildiğini düşündüm ve bir gün vakti geldiğinde biz anlarsınız işte vakti geldiğinde. İşte böyle rüzgara yelken açan ama dümenini kullanamayan küçük balıklar gibi oradan oraya sürüklenip durdum. Ama gözlerim ve kulaklarım hep açıktı. Hep çok seyahat eden adamların arasına giriyordum. Çünkü biliyordum ki aradıklarımı görecek ve hatırlayacak olan birileri varsa onlardır. Sonunda elinde bezelye tanesi iriliğinde doğal altın taneleriyle dağlardan yeni inmiş bir adama denk geldim. Onları duymuş, görmüş ve hatta tanımıştı. Zengin olmuşlar söylediğine göre. Yerin dibinden altın çıkardıkları bir yerde yaşıyorlarmış. Yabani bir yerde, çok uzaklardaydı. Ama zamanla dağların arasına saklanmış, insanların gün yüzü görmeden gece gündüz çalıştığı o kampı da buldum. Fakat henüz vakit gelmemişti. İnsanları dinledim. Uzaklara gitmişti, İngiltere'ye diyorlardı. Paralı insanları bir araya getirerek şirketler kurmak istiyorlarmış. Yaşadıkları evi gördüm. Eski saraylara benziyordu. Adamın Unga'ya nasıl davrandığını görmek için geceleyin pencereden gizlice içeri girdim. Odadan odaya dolaştım ve ancak krallarla kraliçelerin böyle yaşayacağını düşündüm. Her şey çok güzeldi. Zaten oradaki herkes adamın ona kraliçe gibi muamele ettiğini söyledi. Ama çoğu Unga'nın hangi ırktan geldiği konusunda şaşkındı. Çünkü onun damarlarında başka bir kan dolaşıyordu. Akatan kadınlarından farklıydı ve kimse onun gerçekte neyin nesi olduğunu bilmiyordu. Evet, o bir kraliçeydi. Fakat ben de bir reistim. Reisoğlu reistim ve onun için deri, tekne ve boncuk cinsinden muazzam bir bağışlık ödemiştim. Bu kadar uzatmaya gerek var mı? Ben bir denizciydim. Gemileri ve denizleri tanıyordum. Peşlerinden önce İngiltere'ye, sonra başka ülkelere gittim. Bazen ağızdan ağza haklarında söylenenleri duydum. Bazen gazetelerde haberlerini okudum. Ama bir türlü yetişemedim. Çünkü onların çok paraları varken ve hızla seyahat ederlerken ben parasızdım. Sonra üstlerine bir bela çöktü. Bir duman halkasının dağılıp gitmesi gibi bütün servetleri ellerinden uçtu. O sıralar gazeteler hep bunun haberleriyle doluydu. Ama sonra bir şey yazmaz oldular ve yerin dibinden yine altın çıkarabilecekleri yere döndüklerini anladım. Şimdi parasız kalmış, dünyadan dışlanmışlardı. Ve ben de o çiftin peşinden kamp kamp gezdim. Kuzeyde Kotenay denilen memlekette onların soğuk izlerine rastladım. Gelmişler ve kimine göre şu yana, öbürüne göre bu yana gitmişlerdi. Yukon'a gittiklerini söyleyenler de oldu. Önce bu tarafa, sonra şu tarafa doğru yola düştüm. Hiç durmadan oradan oraya seyahat edip durdum. Ta ki çok büyük olan dünyadan sonunda bezinceye kadar. Neyse, Kotenay'da kötü bir yol çıktı karşıma. Uzun bir yoldu. Yol arkadaşımsa belli ki aşık vurduğunda ölmeye yazgılı bir kuzeybatılıydı. Dağları aşıp kimsenin bilmediği bir yol bularak Yukon'a inmişti. Vadisinin dolduğunu hissettiğinde, bana altınla dolu olduğuna, tanrıları adına yemin ettiği bir yerin haritasını ve sırrını verdi. Ondan sonra bütün dünya kuzeye akın etmeye başladı. Ben yoksul bir adamdım. Köpek sürücüsü olmak için sözleşme imzalayıp kendimi sattım. Gerisini biliyorsunuz. Onlara Delson'da rastladım. Unga beni tanımadı. Netice itibarıyla ben o zamanlar toy bir delikanlıydım. Ama o muazzam bir hayat yaşamıştı ve kendisi için hesap edilemez bir bağışlık ödeyen birini tanıyacak zamanı yoktu. Sonuç mu? Tazminatımı ödeyip beni sözleşmeden kurtardın. Ben de kendi usulümce hayatımı toparlamak üzere geri gittim. Çünkü çok uzun zamandır beklemiş ve nihayet aradığım adamı bulmuştum. Hiç acele etmeyecektim. Dediğim gibi yapacağımı kendi usulümce yapmak vardı aklımda. Çünkü geriye dönüp bütün gördüklerime ve çektiklerime baktığımda sadece Rus denizlerinin kıyısında sonsuz ormanların soğuğunu ve açlığını hatırladım. Bildiğiniz gibi deniz aslanının nice adamın gidip pek azının dönebildiği doğu yolculuğunda önlerine düştüm. Sahip olmadıkları altınla birlikte insanların kemikleriyle lanetlerinin yattığı yere götürdüm onları. Yol uzun, kar yumuşaktı. Çok köpeğimiz vardı ve çok yiyorlardı. Kızaklarımız bahara kadar yetecek yiyeceği taşıyamazdı. Nehirdeki buzlar çözülmeden önce geri dönmemiz gerekiyordu. Oraya buraya yiyecek zulaladık ki kızaklarımız hafiflesin ve dönüş yolculuğunda açlık çekmeyelim. McQuestion'da 3 adam vardı. Onlara yakın bir yere yiyecek zulaladıktan sonra güneyden dağları aşıp gelmiş 10-12 kadar Peli yerlisinin av kampının olduğu Mayo civarında bir zulaya da yiyecek sakladık. Bundan sonra doğuya yöneldiğimizde tek bir insan görmedik. Sadece uyuyan nehir, hareketsiz orman ve kuzeyin beyaz sessizliği vardı. Söylediğim gibi yol uzun, kar yumuşaktı. Bazen tüm gün boyunca çalışıp didinmemize rağmen 10-15 kilometreden fazla yol alamayıp geceleri ölü gibi uyuyorduk. Rüyalarında bir kez olsun benim Akata'nın reisi Neas olduğumu ve yanlışları düzeltmeye geldiğim akıllarına gelmedi. Artık daha az miktarda yiyecek zulalıyorduk. Karda açtığımız yolu kullanarak gece vakti geri dönmek ve sanki ayı sansarları yürütmüş gibi küçük izler bırakarak zulaları değiştirmek benim için fazla mesele değildi. Nehre düşülebilecek yerler de vardı etrafta. Azgın suların buzları alttan yemeye başladığı yerler. İşte böyle bir yerde benim sürdüğüm kızak buzu kırıp köpeklerle birlikte suya düştü. Ona ve Unga'ya göre sadece şanssızlıkla yaşadığımız o kadar. Halbuki en çok yiyecek, en güçlü köpeklerin çektiği o kızaktaydı. Ama deniz aslanının yaşama azmi o kadar güçlüydü ki kahkahalarla güldü ve geriye kalan köpeklere o kadar az yiyecek verdi ki sonunda köpekleri teker teker koşumlarından çözüp birbirlerine yedirdik. Eve hafiflemiş olarak gideriz. Yanımızda köpekler ya da kızaklar olmadan. Bir zula yerinden diğerine gidip yemeğimizi yeriz de dedi ve doğru olan da buydu. Çünkü yiyeceğimiz çok azdı ve kalan son köpeğin öldüğü gece altının, kemiklerin ve lanetlerin bulunduğu yere vardık. Büyük dağların ortasındaki bu yere ulaşmak için daha buzdan basamaklar oyduk. Önümüzdeki vadiyi aradık ama vadi falan yoktu. Kar her yeri örtmüş, Her şeyi düzleştirip büyük bir ovaya çevirmişti. Etrafımız beyaz başlarını yıldızlara doğru dikmiş yüce dağlarla doluydu. Bu tuhaf ovanın ortasında tam da vadiyi bulmamız gereken yerdeki topraklar ve karlar doğrudan aşağıya, dünyanın kalbine doğru çöktü. Denizci olmasaydık o görüntü başımızı döndürürdü. Ama biz insanı sersemleten kenarda durup aşağı inecek bir yol var mı diye baktık. Bir yerde, sadece bir yerde duvarın bir kısmı çökmüş, şiddetli rüzgarda geminin güvertesi nasıl eğim kazanırsa o kadar dik bir yamaç oluşmuştu. Nasıl böyle olduğunu ben de anlamadım. Ama olmuştu işte. Deniz aslanı, "Burası cehennemin ağzı," dedi. "Aşağı inelim." İndik. Dibe ulaştığımızda bir kulübe bulduk. Belli ki kalasları yukarıdan kesip aşağı atmış biri yapmıştı. Çok eski bir kulübeydi ve farklı zamanlarda içinde yalnız başına ölmüş adamlar vardı. Huş ağacı kabuğu parçalarında onların son sözlerini ve lanetlerini okuduk. Biri iskorbitten gitmişti. Ötekinin ortağı elindeki altınla birlikte son yemeğini çalıp sıvışmış, üçüncüsü beyaz suratlı bir boz ayının hışımına uğramış, dördüncüsü avlanmaya çalışırken açlıktan ölmüştü. Bir an bile ayrılmak istemedikleri altınlarının yanı başında, biri bu şekilde, öbürü şu şekilde ölüp gitmişlerin listesi böylece uzayıp gidiyordu. Biriktirdikleri değersiz altınlarsa ancak rüyada görülebileceği gibi kulübenin zemininin rengini sarıya çevirmişti. Ama kararlı biriydi ve berrak bir zihni vardı. Buralara kadar getirdiğim adamın. "Yiyecek bir şeyimiz kalmadı," dedi. "Şimdi sadece bu altının nereden çıktığına, ne kadar olduğuna bakalım. Sonra gözümüze girip aklımızı esir almasına fırsat vermeden hemen geri döneriz. Bu sayede daha fazla yiyecek de buraya tekrar gelir, hepsini alırız." Böylece büyük damarı aradık. Olması gerektiği gibi çukurun kayalık duvarında bulduk. Ölçüp biçtik. Yukarıdan ve aşağıdan işaretledik. Üzerindeki hakkımızın göstergesi olarak kazıklarımızın çakıp etraftaki ağaçların bazı yerlerini alevle kararttık. Sonra da açlıktan dizlerimiz titrer, midemiz bulanırken yüreklerimiz ağzımızda o dimdik duvarı son kez tırmanıp dönüş yolculuğumuza başladık. Sonlara doğru Unga'yı aramıza alıp sürükledik ve sık sık yere düştük. Ama nihayet Lula'mıza vardık. O da nesi? Yiyecek bir şey yoktu. Başarılı bir hırsızlıktı. Ayı sansarının yaptığını düşündü. Bir solukta bütün sansarlara ve bütün tanrılara lanet okudu deniz aslanı. Unga cesaretini yitirmemişti. Gülümsedi, onun elini tuttu. Ben kendime hakim olabilmek için onlara sırtımı döndüm. "Burada ateş yakıp sabaha kadar dinleneceğiz," dedi Unga. "Ve ayakkabılarımızı yiyip güç kazanacağız." Ayakkabılarımızın tepesini şerit şerit kestik ve çiğneyip yutulacak kadar yumuşasınlar diye gecenin yarısını onları kaynatmakla geçirdik. Sabahleyin şansımız ne olur diye konuştuk. Bir sonraki zulamız 5 günlük mesafedeydi. Ona ulaşmamız mümkün değildi. Avlayacak hayvan bulmamız gerekiyordu. "Gidip avlanalım," dedi deniz aslanı. "Evet," dedim. "Gidip avlanalım." Unga'ya ateşin başında kalıp gücünü koruması talimatını verdi. Ve çıktık. O avlanacak geyik arıyordu. Ben de yerini değiştirdim zulayı. Fazla güç kazandığım belli olmasın diye az yedim. Akşam olunca kampa doğru gelirken sürekli yere yığılıyordu. Ben de büyük zafiyet çekiyormuşum gibi yapıyor, attığım her adım sanki son adımımmış gibi kar ayakkabılarımla tökezleyip duruyordum. Yine ayakkabılarımızı yiyerek güç toplamaya çalıştık. Ne büyük adamdı. Ruhu son ana dek vücudunu taşıdı. Unga dışında hiçbir şey için bir kere bile sızlanmadı. İkinci gün son anlarını kaçırmak istemediğim için onu takip ettim. Sık sık yatıp dinleniyordu. Gece neredeyse ölecekti ama sabahleyin mecalsiz haliyle küfürü basıp yine ava çıktı. Sarhoş gibiydi. Birçok kere mücadeleden vazgeçeceğini sandım. Ama güçlülerin kuvveti vardı onda. Devlerin ruhuna sahipti. Bitip tükenmek bilmeyen o gün boyunca vücudunu taşımayı başardı. İki kar tavuğu vurdu ama yemedi. Ateşe bile ihtiyacı yoktu. Hayat demekti o tavuklar. Ama onun aklı Unga'daydı ve kampa doğru ilerlemeye başladı. Artık yürüyemiyor, karın üstünde emekliyordu. Yanına gittim. Gözlerinde ölümü gördüm. O an bile tavukları yemek için geç kalmış sayılmazdı. Tüfeğini bırakmış, kar tavuklarını köpekler gibi ağzında taşıyordu. Bense yanında dimdik yürüyordum. Bir dinlenme anında bana bakıp nasıl bu kadar güçlü olduğuma şaştı. Konuşamamasına, dudaklarını açıp kapatırken ses çıkaramamasına rağmen görebiliyordum bunu. Dediğim gibi büyük adamdı. Yüreğim yumuşar gibi olunca hemen dönüp hayatıma baktım ve Rus denizlerinin kıyısındaki sonsuz ormanlarda yaşadığım açlığı ve soğuğu hatırladım. Ayrıca Unga benimdi. Onun için hayvan postlarından, teknelerden ve boncuklardan oluşan hesap edilemez bir bağışlık ödemiştim. Rutubetli denizin üstüne sis tabakası nasıl çökerse, sessizliğin öylesine çöktüğü bembeyaz ormanı bu şekilde geçtik. Bütün her yeri, havayı, etrafımızı geçmişin hayaletleri sarmıştı. Akata'nın sarı kumsalları, kulübelere doğru birbiriyle yarışarak balıktan dönen kayaklar, ormanın kenarındaki evler geliyordu gözlerimin önüne. Kendilerini reis yapan adamlar, damarlarımda kanlarını taşıdığım, kanlarını Unga ile birleştirdiğim yasa koyucular oradaydı. Evet, Yaşnoş da benimle birlikte yürüyordu. Saçları ıslak kumlara bulanmıştı. Ve üstüne düştüğü zaman kırılan mızrağı hala elindeydi. Artık vaktin geldiğini anladım. Unga'nın gözlerinde bana vaadini görüyordum. Dediğim gibi ormanın içinden geçiyorduk ki kamp ateşinin dumanı geldi burnumuza. Eğildim. Tavuğu dişlerin arasından çekip aldım. Yan dönüp biraz dinlendi. Gözlerinde artan bir hayretle eli ufak ufak kalçasındaki bıçağına doğru gitmeye başladı. Dibine kadar yaklaşıp yüzüne karşı gülerek bıçağı elinden aldım. O zaman bile anlamadı. Ben de bunun üzerine siyah şişelerden içirdim ve karın üzerinde bir eşya yığını oluşturdum. Ve düğün gecemde meydana gelen her şeyi yaşattım ona. Tek bir söz bile etmedim ama o anladı. Anladı ama yine de korkmadı. Dudaklarındaki pis sırıtış ve gözlerindeki soğuk öfke eşliğinde bu yeni bilgiden yeni bir kuvvet devşirdi hayatta. Kamp uzak değildi ama kar yoğundu. Çok yavaş hareketlerle vücudunu kampa doğru sürükledi. Bir ara hayli uzun süre yattığında onu ters çevirdim ve gözlerinin ta içine baktım. O gözlerde bana bakan bazen kendisi, bazen ölümdü. Bıraktığında binbir zorlukla sürüklenmeye tekrar başladı. Böyle böyle ateşin yakınına geldik. Unga anında yanında bitiverdi. Adamın dudakları oynadı ama sesi çıkmadı. Unga anlasın diye parmağıyla beni gösterdi. Sonra da karın içine yattı, kaldı. Şimdi bile orada, karın içindedir. Kar tavuğunu pişirene kadar hiçbir şey söylemedim. Sonra Unga'ya yıllardır duymadığı kendi diliyle seslendim. Şöyle bir doğruldu yerinden. Gözlerini kocaman açtı. Kim olduğumu, bu dili nereden öğrendiğimi sordu. Benim Naz dedim. Sen misin dedi. Sen misin? Bana bakmak için yanıma kadar süründü. Evet benim dedim. Naz, Akata'nın reisi. Soyunun son insanı. Aynı senin gibi. Kahkahalarla güldü bana. O kadar şey gördüm. O kadar zor işler yaptım. Böyle bir kahkaha çınlamamıştır kulaklarımda. Orada o beyaz sessizlikte ölümle ve böyle kahkaha atan kadınla tek başına oturuyor olmak ruhumu ürpertti. Sayıklamaya başladığı düşüncesiyle hadi dedim. Gel biraz ye ki hemen yola koyulalım. Akatan'a çok yolumuz var. Yüzünü adamın sarı yelesine gömmüş olan Unga gök kubbe başımıza yıkılmışçasına katıla katıla gülüyordu. Önce beni görünce çok sevindiğini, eski zamanları anmak istediğini sandım ama öyle olsa böyle tuhaf davranmazdı. Hadi gel diye bağırıp elini sıkıca tuttum. Yolumuz uzun, önümüz karanlık. Acele etmemiz lazım. Doğrulup oturdu. O tuhaf halinden sıyrılarak nereye diye sordu. Akatana diye cevapladım. Düşüncesinin bile yüzünü ışıtacağına emindim. Ama tersine adam gibi oldu. Dudaklarında pis bir sırıtış, soğuk bir öfke. Tabii tabii dedi. Seninle el ele verip Akatan'a gidelim. Sen ve ben. Sonra da o pislik içinde kulübelerde yaşayalım. Balık yiyip balık yağı içip yavrulayalım. Hayatımız boyunca gurur kaynağımız olacak zürriyetimizi meydana getirelim. Dünyayı unutup mutlu mutlu yaşayalım. Oh ne ala değil mi? Çok çok ala. Gel hadi, geç kalmayalım sakın. Hemen Akatan'a dönelim. Ellerini adamın sarı saçlarına gezdirdi. Kötü kötü gülümsedi. Gözlerinde hiçbir vaat yoktu. Sessizce oturmuş, Bana bu kadar yabancı oluşuna şaşırıyordum. Adamın onu benden alıp sürükleye sürükleye götürdüğü, onun da çığlık çığlığa adamın saçlarına, şu anda oynadığı ve bırakmak istemediği o saçlara yapıştığı o geceyi gitti aklım. Sonra ona ödediğim başlık ve yıllardır onu nasıl beklediğim aklıma geldi. Tuttuğum gibi öteki adamın yapmış olduğu gibi sürükledim. Aynı o gece yaptığı gibi mücadele etti. Enikleri için savaşan bir dişi kedi gibi savaştı benimle. Adamla aramızı ateşe aldıktan sonra bıraktım. Oturdu ve beni dinledi. Arada olup biten her şeyi anlattım. Yabancı denizlerde başımdan geçenleri, yabancı memleketlerde bütün yaptıklarımı, bitmek tükenmez bilmez arayışlarımı, açlıkla gelen yıllarımı ve ilk andan itibaren aklımdan çıkmayan o vaadini. Evet, hepsini anlattım. Yıllarca önce, henüz gençken o gece adamla benim aramda geçenleri bile. Anlattıkça gözlerinde o vaadin büyüdüğünü, söken bir şafak gibi büyüyüp yayıldığını gördüm. O gözlerde acımı okudum. Bir kadının şefkatini gördüm. Unga'nın aşkına, kalbine ve ruhuna baktım. Sonra yine toy bir delikanlı oldum. Çünkü o gözlerdeki bakış, kumsalda anasının evine doğru kahkahalar atarak koşan Unga'nın bakışıydı. O acımasız huzursuzluk gitmiş, açlık ve tükenmişlik beklemeye geçmişti. Vakit gelmişti. Sinesinin çağrısını duyuyordum. Başımı koynuna yaslayıp her şeyi unutacaktım. Kollarını açtı, ona yanaştım. Sonra aniden gözlerinde bir alev parıltısıyla elini kalçama götürdü. Bir iki kere sapladı bıçağı. Beni karların üstüne atarken köpek diyerek aşağıladı. Domuz. Sessizliği çatırdatana dek kahkahalarla güldü. Sonra da ölüsünün başına döndü. Dediğim gibi bıçağı bir kere ve sonra ikinci defa saplamıştı. Ama açlıktan o kadar mecalsiz kalmıştı ki beni öldürme niyetiyle yapmamıştı. Gerçi ben orada o vaziyette kalmaya, gözlerimi yumup hayatları benimkiyle çakışanlara, beni bilinmeyen yollara çıkaranlarla beraber sonsuz uykuya dalmaya niyetliydim. Ama bir borcum vardı. Ödemezsem ruhum huzur bulmayacaktı. Yol uzun, soğuk, feci, yiyecek azdı. Peliler geyik avlayamamış, benim zulamı patlatmışlardı. Üç beyaz adam da öyle. Ben oradan geçerken kulübelerinde yatıyorlardı, sıska ve ölüydüler. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendimi burada buldum. Yemek vardı, ateş vardı, çok ateş vardı. Bitirirken sobaya yaklaştı. Hatta kıskançlıkla üstüne eğildi. Lambanın gölgeleri uzun bir süre duvarda nice trajediler oynadı. "Peki Unga?" diye bağırdı Prince. Hayalinde oluşan görüntüler hala çok güçlüydü. "Unga mı? Kesin o tavuğu yememiştir. Kollarını onun boynuna dolamış, yüzünü sarı saçlarına gömmüştür. Üşümesin diye ateşi ona yaklaştırdığımda adamın öteki tarafına geçti. O tarafa da bir ateş yaktım ama fazla yararı olmamıştır. Çünkü bir şey yememiştir. Aynı vaziyette hala orada, karların içinde yatıyorlardır. Melmut git, ya sen ne yapacaksın diye sordu. Bilmiyorum. Akatan küçücük bir yer. Oraya dönüp dünyanın bir ucunda yaşamaya pek niyetim yok. Orada ne yapılır ki? Polis Konstantin'e gidebilirim. Kelepçeleri takı verir. Bakarsın günün birinde bir de urgan geçirirler boynuma. Güzel güzel uyurum. Ya da yok hayır bilemiyorum ne yapacağımı. Ama ki diye diklenecek oldu Prince. Bunun adı cinayettir. Melmut Kit şşş diye susturdu onu. Aklımızın almayacağı bazı şeyler vardır. Adalet duygumuzu aşan şeyler. Bu işin doğrusunu yanlışını biz söyleyemeyiz. Bizim yargımız burada işlemez. Naz ateşe daha da yaklaştı. Büyük bir sessizlik oldu. Üç adamın da gözlerin önünden nice resimler gelip geçiyordu. Son.